Zo jongens en meisjes, jullie hebben de plaat keurig omgedraaid. De muzikanten hebben weer plaatsgenomen. De technici zit achter de knoppen. En dan gaan we weer beginnen met de opname. Dat wil zeggen, als Bas hier is. Oh, daar komt hij al. Ja? Oh, ho, hey. Hallo. Kom je altijd zo binnen? Nee, alleen is ik vol. Nou, laat die rommel maar liggen. We gaan gelijk beginnen met de opname. Met de opname? Is er iemand ziek geworden dan? Met de platenopname. Met de platenopname? Nou, we gaan beginnen. Er is een circus in de stad. Zeg jongens, ga je alle mee? Er is een circus in de stad. Ga met ons allen naar de grote tent. Er is een circus in de stad. Ga met ons allen naar de fijne show. Er is een circus in de stad. Of je nu 10 of 80 bent, komt allen naar de grote tent. Er is een circus in de stad. Het circus gaat er iedereen. Het circus is voor iedereen. Het circus is een tent vol met publiek. Het circus is een ronde piste. Het circus is vol met artiesten. Het circus dat is hoempapa muziek. Het circus is een show vol sfeer. Het circus is applaus en eer. Het circus is een tent vol romantiek. Het circus hart gaat sneller slaan. Kom, sluit u bij de kassa aan. Van harte welkom, hoog in het publiek. Zeg jongens, ga je alle mee? Er is een circus in de stad. Ga met ons allen naar de grote tent. Er is een circus in de stad. Ga met ons allen naar de fijne show. Er is een circus in de stad. Of je nu 10 of 80 bent, komt allen naar de grote tent. Er is een circus in de stad. Het circus is voor groot en klein. Het circus dat is reuze fijn. Het circus is een show voor kladdergoud. Het circus is een grote tent. Het circus is amusement. Het circus dat is echt voor jong en oud. Het circus is een paardenspul. Het circus is levend gebrul. Het circus is een tent voor romantiek. Het circus hart gaat sneller slaan. Kom, sluit u bij de kassa aan. Het orkest dat speelt al hoempapa muziek. Zeg jongens, ga je alle mee? Er is een circus in de stad. Ga met ons allen naar de grote tent. Er is een circus in de stad. Ga met ons allen naar de fijne show. Er is een circus in de stad. Of je nu 10 of 80 bent, komt allen naar de grote tent. Er is een circus in de stad. Of je nu 10 of 80 bent, komt allen naar de grote tent. Er is een circus in de stad. Zo Bassie, ik geloof dat we onze vriendjes al een hoop hebben laten zien van ons circus. Ze hebben de stal al gezien, een deel van de voorstelling. Ja, maar een belangrijk ding van het circus hebben we toch overgeslagen. Wat dan? Nou, de circusschool. Bassie, dat kunnen we niet laten zien. Ja, waarom niet? Ja, op het ogenblik is de pauze. Kijk maar, alle kinderen komen uit de school. Hé, hey, daar komen ze net. Hallo jongens. Adio no no eens. Ze zingen. Ja, maar ze zingen speciaal voor ons. Luister maar. Niets is hem te dol. Ze zitten vol met streken en hebben. eens op gelet. Dat wordt weer even lachen, dat wordt weer dolle pret. Ze zetten alle dagen heel de tent weer op zijn kop. En staan daarom al jaren, eenzaam aan de top. Passie en Adriaan, die houden van de kleintjes. Maar mogen Jadrian, kijk daar eens een mooi dier zitten. Zeg, wat is dat voor een beest? Dat is een jachtluipaard. Een jachtluipaard? Ga je er maar jagen dan? Nou, je kan er ook mee jagen. Maar dat is een van de snelste dieren van de hele wereld. Hoe snel gaat hij? Die loopt wel 90 kilometer per uur. 90 kilometer per uur? Op super? Nou, die is wel sneller dan een schildpad, zeg. Ja, en toch ken ik een schildpad. Die was weer sneller dan een haas. Ja, hoe kon dat nou? Een schildpad is het langzaamste beest van de hele wereld in omstreken. Nou, dat zal ik je vertellen. Er was eens een schildpad. Die zat op een groot groenteveld heerlijk te smikkelen van alles wat daar groeide. Toen kwam er een haas voorbij die zei: hey, slomme duikelaar, zit je daar lekker te snoepen? Psst. Ja hoor, zei de schildpad. En als je trek hebt, kom er maar bij, want hier is toch genoeg. Nou, dat liet de haas zich geen twee keer zeggen. Psst. Hij viel op een been aan als een hongerige wolf. Psst. Man, zei de schildpad. Wat kan jij vlug eten? Ik kan alles vlug. Heb je wel eens zien rennen? Die is nog sneller als het geluid. Opschepper. Opschepper, bromde de schildpad. Oh nee, zullen we een wedstrijdje doen? Plotseling kreeg de schildpad, die wel gezien had dat de haas aarde volgegeten was, een vrolijke tinteling in zijn oog. En hij zei: Oké, ik doe het. Maar we zullen er om wedden. Nou, juffelef zeg, zei de haas. En ze spraken af dat de verliezer de winnaar 100 grote dikke winterbenen moest geven. De schildpad zei: neem nog maar wat van deze peen. Die mag je voor niets hebben. Nou, dat is aardig van die schildpad. Dat is aardig, zei de haas. En dat ik toch sneller ben als jij, mag jij alvast beginnen. Zie je die kerktoren er in de verte? Nee, ik zie niks, maar dan? Nou, wie er het eerst is, die heeft de wedstrijd gewonnen. Dag, tot kijk, zei de schildpad en hij ging op weg. De haas riep hem nog spottend na: je mag wel doorlopen, want dan ben je nog net op tijd als ik gehuldigd word bij de kerktoren. En vrolijk knabbelde hij voort. En ik keek de schildpad na, die heel langzaam voortjokte. De dieren in het bos hadden via een paar vogels gehoord van de vreemde weddenschap. En de eerste nieuwsgierigen verzamelden zich langs de route en moedigden spottend de schildpad aan, die heel langzaam vooruit ging. Het publiek verbaasde zich erover dat ze de haas nog niet hadden gezien. Deze lag nog heerlijk, dacht hij, en dromerig keek hij voor zich uit. Want van al dat eten had hij niet alleen een dikke buik gekregen, maar hij was ook slaperig geworden. Hé, een tukje zou een haas geen kwaad doen. Want ik ben toch de snelste. De schildpad sjokte onwel voort. Nu toch steeds meer aangemoedigd door het steeds talrijker wordende publiek. Schie, scha, schildpadje, schie, scha, schildpadje, zet hem op jochie, rennen! En die vonden het toch wel gek dat er een snelheidswet was zonder tegenstand van meneer de haas. Maar ja, die lag heerlijk te dutten en te dromen terwijl de schildpad alsmaar op het gemakkie doorkuierde. Hoe dichter hij bij de kerktoren kwam, hoe meer publiek er langs de weg stond. Ze moedigden de schildpad aan met gejuich. Hoi, schildpadje, lopen! Hiepedebiep, hiepedebiep, hiepedebiep, shut up, de ziep! Ze juichten zo hard dat de haas die kilometer verderop lag te slapen, wakker werd. Hé, ben ik? Dacht de haas hardop. Oh ja, nu weet ik het weer. Ik zou gaan hardlopen met die domme schildpad. Die denkt niet dat hij sneller loopt dan ik. Nou, ik zal even een peentje voor onderweg inpakken en dan als er ook gezegd zo gedaan. Hij trok een dikke wortel uit de grond en zoef, daar ging hij. Hij rende zo hard dat de bomen langs de weg een schutting leken. Opeens zag hij bij de kerktoren een heleboel dieren staan. Hé, hey, wat was er gebeurd dan? Ha, dacht hij. Daar staat het huldigingscomité al op mij te wachten. En hij stoof op de eindstreep af. Maar wat was dat voor een rare halve ronde steen die daar over de weg naar de eindstreep schoof? Oh, lief help, dat is de schildpad. Hij zette nog even een extra spurt in, maar het mocht niet baten. Want de schildpad schoof onder luid gejuich als eerste over de eindstreep. Oh, hiepedebiep, hoera, leef voor de schildpad! Daar keek de haas wel gek van op. En hij keek nog gekker toen de schildpad lachend tegen hem zei: zeg, groenteman, zou u morgen even 100 grote wortels kunnen bezorgen bij mij? Breng je het maar op dit adres, want ik woon hier. Ik heb mijn huis altijd bij me, zoals u ziet. Dit is waar, zei de haas. Ik heb niet alleen de wedstrijd verloren, maar ik moet ook nog terug, want ik heb huis niet bij me. Ja, maar wij wel, want wij wonen in een caravan. Maar beloofd is beloofd. Je krijgt morgen je 100 wortels. Zo zie je maar. Ook al ben je de snelste, maar je vertrekt niet op tijd, dan ben je toch nog de laatste. Allemaal mag je zeggen. Je hebt nog gelijk ook. Adrian, laten we nou snel verder gaan. Verder gaan we mee. Nou, met de volgende verhaal. Nee, Basie, we krijgen nu geen verhaal. We krijgen nu een liedje. Een liedje? Welk liedje? Een liedje van de muis en de olifant. Een grote olifant en een kleine muis. Dat waren dikke vrienden, woonden samen in een huis. Op een dag gingen ze wandelen en liepen over een brug. De olifant liep langzaam en het muisje dribbelde vlug. De olifant die stampte, de muis keek om en zei: wat zijn we toch aan het stampen, wat een herrie maken wij. En op een mooie dag gingen ze naar het strand. De kleine witte muis en die grote olifant. Ze huurden een cabine, ze kleedden zich snel om. Het muisje was het eerste klaar, dook in de zee en zwom. De olifant die riep hem terug en zei: wat heb jij? Die zwembroek die je daaraan hebt, die zwembroek is van mij. Ze waren ook sportief, de muis en olifant. Ze werden opgesteld voor een voetbalinterland. De muis die gaf een voorzet, de olifant een schop. Maar hij zag het muisje niet en stond er bovenop. Toen de muis op de brancard lag, had de olifant berouw. Bij de muis zei: voor hetzelfde geld, dan trapte ik op jou. En met die muis en olifant gebeurde er altijd wat. Ik dacht, ik maak een liedje, een leuk liedje lijkt me dat. Ik wilde het gaan schrijven, toen werd er aan gebeld. Ik deed de voordeur open, want ik zag, ik stond versteld. Het was die dikke olifant met die lange snuit. Hij blies een beetje hard en het liedje was uit. Zo, Basie, dat was een gezellig stukje muziek. Ja, daar zwing je de pan uit. Maar Adrian, kom mee. Wat gaan we doen? Nou, even al mijn vriendjes gedag zeggen. Heb je er nog meer? Ja, natuurlijk. Hallo, Kenny. Adrian, zo'n giraf heeft anders wel een lange nek, hè? Dat is zeker 1,5 meter. Ja, als die een slagroomtaartje eet, dan heeft hij er lang plezier van. Hoe bedoel je? Nou, voordat hij van zijn mond naar zijn maag is, dat duurt wel een uur. Toch fijn zo'n lange nek. Dan kan je lekker alles goed zien als er een optocht is. Hé, hey, Basie, kijk daar eens. Daar staan ze. Wie? De trots van ons circus. Oh, je bedoelt die vrachtknultje. Wat een jongens, hè? Ja, zeg dat wel. Man, dat vind ik toch altijd zo'n prachtgezicht, hè? Als onze vrachtwagens de stad inrijden. Ja, Basie, want niet alleen de artiesten en dieren zijn belangrijk in de circus. Ook de vrachtwagenchauffeurs. Langs alle grote wegen of soms in de nauwe straat, daar rijden truckchauffeurs met auto's van het circus. Naar elke stad in Nederland, die er staat op het plakkaat, op affiches of op borden van het circus. Oké, jongens, de mastenwagen en de hooiwagen kan weg. Ja, die wagen met makrelen kan ook vandoor. Nee, was hier geen makrelen, kamelen. Oh, dat waren ook. Bij de tent of met de banken rijden zij zich uit de naad. Voor het publiek wat naar de show komt in het circus. Soms 8 of 9 ritten rijden zij door in één nacht. Het zijn de kilometereters van het circus. Oké, en kom erachter op de wagen. Ja, naar achteren, kom maar, kom maar. Ja, meters, ja, kom maar op, kom maar op. Met de VM om. Over koffie en een broodje snel gegeten tussendoor, rijden zij zo heel benachten voor het circus. Met paarden en met ponies of een wagen vol met hooi, olifanten of de leeuwen van het circus. Oké, Gerrit, je rijdt eerst weer als we rechtdoor en bij een tweede stopje ga je rechtsaf. Ja, kijk vooral niet de derde, want dan rij je een doodlopende straat in. Maar de mensen aan de kassa komen enkel voor de show, voor de dieren en artiesten van het circus. Sinterklaas, maar is wel elke nacht dood op. Dan zijn de truckchauffeurs de truckers van het circus. Oké, jongens, attentie, heeft opgeleid. Het eerste transport gaat om 11 uur. En een beetje voorzichtig met de keukenwagen, want er staat een spiksplitter in de slagroomtaart in de ijskast. Voor mij. Nog 5 wagens en het hele circus transport is weer over. Nou, dat heb je knap gedaan. Daar zou je eigenlijk applaus voor moeten hebben. Maar de mensen aan de kassa komen enkel voor de show. Voor de dieren en artiesten van het circus. Dus wie krijgt er nooit applaus, maar is wel elke nacht dood op. Dat zijn de truckchauffeurs, de truckers van het circus. Nou, ik heb een klein beetje voor je. Arjan, zijn alle wagens op binnen? Dat was de laatste, Bassie. Oh, een beetje slaap gekregen, Arjan. Oké, we moeten gaan slapen. Morgen weer een zware dag. Wat is dat al? Ja, wat is er gek? Prins is Guus. Bossie. Goedemorgen. Dag. Dag, Bossie. Dag, jongens. Ja, dat kan ik ook doen. Ik ben alleen goed voor de bel. Zo, ja. Dag, dus Arjan. Laten zien en horen. Ja, ja. We waren in het circus, in de stallen, bij de vrachtwagens. Jongen, jongen, jongen, ik heb nooit geweten dat er bij ons in het circus zoveel te beleven viel. Ja, Bassie, er is maar één plaats waar je zoveel dingen kan beleven. Waar is dat? In het circus. Waar vind je zaagsel in de piste? Ga je klappen voor artiesten? Circus. Maar zie je acrobaten zweven, kan je spanning zo beleven. In het circus. Waar kan je je zo fijn vermaken, zie je weer een handstand maken. In het circus. Ik hoef er niet omheen te draaien, jullie hebben net geraaien. In het circus. Circus. Waar zie je lama's en kamelen, hoef je je nooit te vervelen. In de circus. Waar zie je dieren en donteuren, acrobaten en jongleuren. In de circus. Waar kan je je haast niet bedwingen, om dit liedje mee te zingen. In de circus. Kon het zo gezellig wezen. In het circus. Waar zie je apen kunsten maken, kan je in extase raken. In het circus. Waar zie je tijgers leven, beren, apen met een bal jongleren. In het circus. Waar hoor je het orkest zo spelen, zingen 1000 kinderkelen. In het circus. Nou, ik vind het zo zielig dat het nou afgelopen is. Ja, Bassie, het is zo zielig dat het afgelopen is. Maar we gaan afscheid nemen van onze vriendjes voor korte tijd. Ja, waarom dan voor korte tijd? En die zien we toch straks weer terug. Ja, hoe dan? In het circus. In het circus? Ja. Hé, hey, dan weet ik hoe dat circus heet. Hoe heet dat dan? Dat circus heet... Bassie en Adriaan.